Min Campus FM insalmulkom u nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela kif ħadmu il-Malti flimkien ma' Dr. Charles Briffa li ikun magħna kull ġimgħa waqt dan il-programm. Matul dawn il-ġimgħa tħarisna lejn l-istili differenti li użaw bosta awturi Maltin. Tkellimna dwar il-proża bħala ħtieġa soċjali kif ukoll iddiskutejna il-proża ħafifa tal-istilisti. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar il-varjetajiet tal-proża. L-esperimentazzjoni tas-sekli 18-19 turi li l-proża żviluppat minħabba ħtiġijiet soċjali u psikoloġiċi. L-omeliji, il-panegirki, il-pritki, it-talb u il-ħajjiet tal-qaddisin baqgħu ukoll fis-seklu 20. Imma sadan it-tant it-ton ġenerali sar aktar sekulari għax rid jilħaq lill-qarrej komuni. Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 il-pubbliku kien qatt għandu bżonn il-proża kronaka li twassallu aspetti tal-istorja Maltija. U dawn l-aspetti sikwiet integraw ma' narrazzjoni kreattiva bħala mitoloġija nazzjonali. Mil-banda l-oħra, in-narrazzjoni kreattiva kixfet il-viżjoni konċettwali u l-perċezzjoni tal-istili mentali tal-awturi. Il-proża Maltija kienet waslet fuq ix-xtut ta' dawn il-gżejjer u nstabet utli, l-aktar minħabba li kibret mal-ġurnaliżmu li minnu x'aktarx siltet il-pretenzjoni professjonali li eventwalment waslet għall-omniscienza fir-rumanz. Tajjeb, mela daka kien tħul importanti għal da li sanajdu aħna bħala il-varjetajiet tal-proza fi programmi oħrajn anka naraw daqxie il-varjetajiet tal-poezija, aħna però bħalissa hawnhekk qegħdin fuq il-proza. U għalhekk sal-bidu tas-seklu 20 kien hemm mill-inqas erba' varjetajiet ta' proza. Saħna meta nitkellmu fuq erba' varjetajiet qed nitkellmu fuq stili u modi ta' preżentazzjoni ġifieri anka xejriet tar-reġistri qed jidħol fil-kelma varjetà fil-programmi tagħna. L-ewwel nett kellna il-proza li tirrakkonta ġraja jew avveniment u dina kienet tinkorpora in-narrazzjoni u d-deskrizzjoni meta inti tgħid storja trid mhux tirrakkonta biss imma anke tiddeskrivi karattri, xeni u anke avvenimenti. U il-rakkuntar insibuħ ukoll fl-qosma tal-letteratura, tal-reliġjon, tal-ġurnaliżmu u tal-istorja. Mela hawnhekk f'dawn l-erba' qosma, il-letteratura, il-reliġjon, il-ġurnaliżmu u l-istorja huma erba' qosma li promovew kemm jista' jkun din il-varjetà ta' rakkuntar. Jiġifieri għandna dak li hu rakkuntar ta' fatti u avvenimenti veri u anka fatti u avvenimenti mistħajla. Ftehmna, la għandek l-istorja u r-reliġjon u l-ġurnalizmu bil-forsa għandek il-verità, fejn għandek il-letteratura għandek l-istħajil. It-tieni varjetà tal-proza illi insibu sal-bidu tas-seklu 20 hija il-proza li tinterpreta xi materjal. Mela l-ewwel waħda kienet dik tirrakkonta, dina tinterpreta xi materjal. Jiġifieri il-proza li kienet tinkludi l-argumentazzjoni, il-kummentarju u t-tagħlim morali fl-qosma tar-reliġjon u l-ġurnaliżmu. Ir-reliġjon u l-ġurnaliżmu qed jispikkaw hawnhekk, jiġifieri fil-ġurnaliżmu u fil-reliġjon diġa qed insibu dawn iż-żewġ varjetajiet. Waħda li tirrakkonta u l-oħra li tinterpreta. L-iktar meta jkun hemm diskussjoni jew analiżi ta' politika, ta' xi ħaġa soċjali, ta' xi ħaġa reliġjuża jew anke ta' xi ħaġa storika wkoll. It-tielet varjetà ta' proża sal-bidu tas-seklu 20 hija l-proża li timita il-konverzazzjoni li kienet tieħu xejra ta' dialogu. Aħna hawnhekk dejjem insemmu l soldanis li għamilna programm fuq minħabba dawk it-tmien dialogi li rnexxielu joħloq mix-xejn fil-bidu tal-kidba bil-Malti. Però ma dialogu nsemmu wkoll il-konverzazzjoni, preżentazzjoni ta' ħsieb u istruzzjoni fl-qosma tal-letteratura u t-tagħlim militari. Għandna dokument ta' teżan sewa li qed juża l-istruzzjonijiet ta' kif is-suldati jridu jġibu ruhom meta jkunu qed jagħmlu d-drill militari tagħhom. U hawnhekk allura qed ngħidu li l-proża qed timita il-konverzazzjoni, però mbagħad hemm l-istejjer iktar il-qoddim forsi nikwotaw daqxejn ukoll f'dan il-programm manka fi programmi oħra il-mod ta' kif il-konverzazzjoni tintegra ruha fil-rakkontar tal-letteratura. U r-raba varjetà ta' proza hija il-proza li twassal informazzjoni dwar suġġett li kienet tinkorpora l-espożizzjoni, il-rapport u l-kronaka fl-oqsma tal-istorja tal-folklor, tal-reliġjon u tal-ġurnalizmu. Mela hawnhekk għandna r-raba varjetà li qiegħda tkun informattiva qed twassal tagħrif fuq xi suġġett. Sewa, allura qed ħaddem kif qed ngħidu l-espożizzjoni, r-rapport u l-kronaka. Jiġifieri li qed ngħidu hawnsilgħin. F'medda ta' ħanajdu seklu il-Malti beda mix-xejn u fil-proza sal-aħħar tas-seklu bil-limitazzjonijiet li kien hemm. Aħna qed nitkellmu fuq is-seklu 19 hawn, is-seklu 19 meta apparti mill-ġrajiet storiċi u politiċi li kien hemm, xorta l-attitudni lejn il-Malti ma kienx waħda li kienet pożittiva ħafna. Jekk aħna biss inżommu f'moħħna il-kwistjoni tal-lingwa, il-kwistjoni tal-lingwa kienet bejn l-Ingliż u t-Taljan, mhux il-Malti. Il-Malti beda jiżviluppa donnu għaliex dawk iż-żewġ lingwi kienu qed jikkustinjaw bejniethom u t-tielet wieħed kien donnu qed jieħu l-opportunità biex jikber daqsxejn. Bil-limitazzjonijiet li kien hemm, bl-attitudni li kien hemm kontra l-Malti. Tinsiex il-famuża l-lingwa tal-kċina, jiġifieri għad twarrib, l-kċina ta' 200 sen ilhom mhijiex il-kċina tal-lum, illum tieħu gost fil-kċina tal-lum, ma 200 sen ilu ħlifnu grufu ma kienx hemm. Se nitkellem metaforikament ukoll f'temna. Jiġifieri b'dawk il-limitazzjonijiet il-Malti irnexxielu jiżviluppa dawn l-affarijiet. Ara, għandek narrazzjoni, deskrizzjoni, argumentazzjoni, kummentarju, tagħlim, morali, militari, konverzazzjoni, dialogu, rappresentazzjoni tal-ħsieb, istruzzjonijiet, espożizzjoni, rapport, kronaka. Għaw daw kollha. Issa, ħanarġa' nirrepeti, mix-xejn il-kittieba tagħna dawk li l-aħħar darba tkellimna fuqhom fosthom l-istilisti, żviluppaw dawn l-affarijiet naturalment. Huma setgħu jagħmlu hekk għaliex kellhom il-modelli Ewropej. Qudiemhom, jiġifieri ħafna drabi meta kienu jittraduċu, jew kellha meta kienu jaraw kif jagħmlu u jirrappreżentaw l-affarijiet. Però hija ħaġa ta' min jiftaħar biha li irnexxielhom jagħmlu dawn il-passi għalija huma passi ta' ġgant. Nerġa' ngħid bil-limitazzjoni tagħhom kollha kieku kellna ambjent li kien jinkoraġixxi ħafna, kif għandna llum pereżempju, llum fis-seklu 21 għandna ambjent li jikkoraġixxi ħafna il-letteratura, il-kitba fl-oqsma kollha. F'temna, kieku dawn l-opportunijiet kienu fis-seklu 19, il-Malti kien jiżviluppa iktar ħafna iktar minn dan. Sewa, issa fil-produzzjoni letterarja tal-kittieba dawn il-varjetajiet tħaltu l-aktar għax il-prozatur Malti kien konxju li rrit joħloq stil xieraq. Bil-fors kellu jkun hemm l-iżvilupp tal-istil Malti u hawnhekk aħna naraw li pereżempju aħna semmejna l-ġurnaliżmu u l-letteratura. Jekk inqablu ħafna drabi insibu li l-istil tal-ġurnaliżmu kien qiegħed jiġi trasferit anka fil-letteratura. F'temna, jiġifieri stil ta' kitba kien qed jgħin il-stil ta' kitba oħra. L-awturi barranin ipprovdewlu il-kittieb Malti, il-prozatur Malti, sewa, parti mis-soluzzjoni u l-bqija tas-soluzzjoni kellu jsibha mir-riżorsi lingwistiċi fl-ambjent nattiv tiegħu. Jiġifieri meta il-prozatur Malti kien ħares lejn letteraturi barranin, kien jipprova jimita, iva, però ma tistax timita kollox. Għaliex jekk jiena nħares lej letteratura taljana jew lej letteratura Ingliża, dawna ma jfissirx li huma Maltin. Mela l-ambjent Malti rrid jagħti qed nitkellem lingwistikament. Il-kuntest li jinkitbu fihom ovvjament ħajjagħmel id-differenza kollha. Eżatt, anke l-idjoma, pereżempju, jekk aħna naqilbu idjoma b'idjoma Maltija, diġa qed tipprovdi l-riżorsi tiegħek sewwa. Kull ma riet il-prozatur Malti kien li jiskopri l-ġid ritmiku u jarrex aktar fil-qawwa li kellha l-proża kollokjali u għalhekk huma kienu jduru anke għat-taħdit dirett biex jieħdu dawk l-isfumaturi tar-ritmu l-sentenza Maltija kienet tipprovdi. U kultant is-sentenza Maltija kienet tipprovdilhom ritmi li kienu differenti min ta' lingwi barranin. Fhemna? Tinsix li aħna għandna potenzjal lingwistiku li jimxi fuq it-tonalità. Per eżempju, jekk jien ngħidlek mort il-bahar, ara kif biddilt l-istess klim. Dawn huma l-affarijiet li l-proċeduri Maltin kienu jilqabu bihom. Tajna meta jiġu biex jiktbu it-tonalità, l-intonazzjoni. L-adattazzjoni ta' konvenzjonijiet stilistiċi barranin waslitu lill-prożatur Malti għall-kreatività, għall-esperimentazzjoni u għall-oriġinalità. Sa dawna naturalment il-kreatività, l-esperimentazzjoni u l-oriġinalità huwa l-kittieb li qiegħed joħloq l-istejjer u l-ġrajiet tiegħu. Issa, jekk is-seklu 18 narawh bħala iż-żmien ta' għarfien jew il-perjodu ta' inkubazzjoni tal-proża Maltija, għax din il-ħabta kien hemm proċess ta' tifqis u trobbija bil-kura fl-ewwel jiem tal-ħajja tal-proża bħala tarbija, is-seklu 19 irridu nqisuh bħala l-perjodu ta' fermentazzjoni jew jekk trid teħmir li jtella s-sustanza organika fil-proża permezz ta' traduzzjonijiet u tal-esperimenti tal-istilisti. Li ħadmu elementi tekniċi u raw konċetti ġodda fis-sentenzi. Kien is-seklu li ħajjar, is-seklu 19 ġifieri, li ħajjar bosta nies tal-iskola ħaj jiktbu bil-Malti. U sal-aħħar tas-seklu il-proża Maltija setgħu tkun mirquma u mżejna jew ħielsa bħat-taħdit. Kienet waslet biex tidħol għall-isfidi tar-rumanz tas-seklu 20. Ussa fuq dan il-punt l-sfidi tar-rumanz tas-seklu 20 jekonna ċans nitkellmu iktar il-qudiem. U allura is-seklu 20 inqisuh bħala iż-żmien tas-sajran jew tal-maturazzjoni tal-proża Maltija għax fih laħqet l-iżvilupp fl-aqwa tiegħu. U jekk aħna għadna dak li għadna fuq is-seklu 19 is-seklu 20 mbagħad ukoll għamel żviluppi oħrajn differenti però fuq binarji oħra. Imma dak għan nitkellmu iktar il-qudiem fuq. Mela il-varjetajiet tal-proża Maltija żviluppaw hekk. Jekk aħna nieħdu is-seklu 18, il-perjodu dak li jiena tinsejħlu l-perjodu tal-inkubazzjoni, kenna proża soġġettiva, proża oġġettiva, proża evokattiva u proża persuasiva. U bħala erba varjetajiet, dawn baqgħu ukoll jiġu żviluppati fis-seklu 19 u fis-seklu 20. U f'kull wieħed għandna kategoriji joħorġu minnhom ukoll. Niftehmu, jiġifieri dawn l-erba' varjetajiet baqgħu jiżviluppaw. Issa, meta aħna qegħdin nuru dawn il-varjetajiet, naraw illi dawn il-varjetajiet jistgħu iġarbu anka bidla prezentazzjonali, jiġifieri il-mod kif jiġu ippreżentati minn seklu għal ieħor. Per eżempju, jekk aħna ngħidu l-dialoġistika sewwa, dina fis-seklu 18 kienet għamla ta' dialogu dirett forsi anka daqsxejn artifiċjali għallum, però mbagħad fis-seklu 19 insibuha ħafna konverzazzjonali. Mbagħad fis-seklu 20 narawha daqsxejn iktar ħielsa u l-konverzazzjoni titħallat mar-rappreżentazzjoni tal-ħsieb. Jiġifieri hemm il-mod ta' preżentazzjoni u kull varjetà nifhmuha dejjem relattiva għal perjodu tagħha. Issa hemm aħna meta qegħdin naraw dawn l-erba' varjetajiet, irridu nqisu ukoll ċerti aspetti għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali fuq l-istil. Sa minn għaw ftit ħorsa jkollna ċans anke naraw daqsxejn xena ħalli noħorġu dawn l-istili. U bħala stil ta' dawn il-varjetajiet ta' proza soġġettiva, oġġettiva, evokattiva u persważiva, aħna rridu naraw l-elementi li joħorġu il-forom tal-proza minnhom. Per-eżempju, rridu niċċekjaw il-firxa semantika tal-proza. Għaliex aħna nafu li l-proza tinqeda bi-klim konnotattiv u denotattiv u l-istrutturi ikunu ħielsa u elaborati. U allura x'inhi il-firxa semantika tal-proza? Ġifieri it-tifsira. Il-fejn it-tifsira ix-xaqleb. Lejn il-konnotazzjoni jew lejn id-denotazzjoni. Jekk ix-xaqleb lejn id-denotazzjoni, allura il-lingwa sa tkun diretta. Ftehmna, mela il-firxa semantika sa tkun diretta. Imma jekk itħares, jekk ix-xaqleb lejn il-konnotazzjoni, allura sa jkun hemm ħafna simbolizmu. Implikazzjonijiet. Implikazzjonijiet, suġġerimenti, se jkun hemm assoċjazzjonijiet, eċetera. Ftehmna, u anke hemmhekk tidħol ħafna l-metafora. Mbagħad dawn il-varjetajiet iħarsu wkoll u jħadmu il-mod ta' preżentazzjoni tal-proża. Jiġifieri kif inhuma l-istrutturi tas-sentenza tas-sentenzi imsawrin. Jiġifieri huma oġġettivi, soġġettivi, evokattivi, riflessivi, jekk qed jippreżenta l-awtur jkun qed jippreżenta mod riflessiv, per eżempju, allura l-istrutturi jridu jkunu daqsxejn ħana jdulhom hekk pedantiċi, imtaqlin, imma jekk ikunu evokattivi, allura sa jara kif jagħmel u jinvolvi ħafna iktar dirett lill-qarrej. Mbagħad hemm il-kategorija il-wiesa ta' tema il-proza tkun qed titkellem fuq suġġett. Imma x'inhi din il-kategorija? Dina tiddependi inti xi tkun qed tikteb. Jekk inti qed tikteb dokument reliġjuż, allura il-firxa jew ħanibqa' nuża l-istess terminoloġija. Il-kategorija l-wiesa tat-tema naturalment sa jkun reliġjuż. Jekk inti se tkellem fuq l-aspetti soċjali, mela allura il-medda tal-kategorija sa tkun soċjali, psikoloġiku. Skont id-dettalji li inti tkun qed iddaħħal bħala parti mit-tematika tal-proża. Mbagħad dawn il-varjetajiet ukoll iridu jagħtu każ il-funzjoni tal-proza li jinti tkun jgħat t-prezenta. Ġifieri, xinu x-xogħol tal-proza li jinti jgħat tikteb? Bħala xogħol nistgħu ngħidu xinu l-iskop. Huwa emotiv, istruttiv, għax jekk jiena sa nagħmel xi ħaġa biex nagħlem, huwa differenti meta nikteb poeżija. Mhux hekk? Meta jien qed nagħlem, irrid noqgħod attent, mela dan ukoll se jiddeterminali x'varjetà nuża. U mbagħad għandna fl-aħħar nett għandna l-għamla ta' espressjoni. Jiġifieri, kif sa tkun l-espressjoni li aħna sa nikdbu, il-kidba, il-komunikazzjoni, sa tkun famla ta' ħsieb, famla ta' dialogu informali, indirizz dirett, jew inkella xi għamliet oħrajn. Alright? Issa, ħalli nippruvaw nispjegaw daqsxejn da' stil minn dan li qegħdin nitkellmu. Però bħala eżempju se nieħdu silta minn kilien biċċa minn novella ta' kilien u mbagħad nispjegaw daqsxejn dak kollu li qegħdin ngħidu. Ħa nismgħu daqsxejn il-silejn taqranna din is-silta u mbagħad nitkellmu minn hawn ftit ieħor fuq l-istil. Fil-ħamsa u nofs neqsin ħamsa Fredu kien fil-kantuniera tal-palazz li bes kif temu. Bidrijaw il-lemini fuq il-kaxxa tal-posta iħares lawn u lem. Jitbissem kontent għax kien sejjer jirbaħ imħatra ħafifa. Ir-ranġa iċċov bit-tikki, il-ronfla u il-maktur. Imma il-pipa fidu ma kienx jaf xi jibda jagħmel biha. Fuq mejda ftit il-bot lemaħ lill-Filip josserva. Quddiem il-gażin Malti lemaħ grupp ta' tfajliet jitkellmu eċitati kultant iħarsu leh. Tbismilhom. Ma ma stennix li jagħmlu dak li jagħmlu, għax mat-tok tal-ħamsa u nofs, waħda minnhom inqalet mill-grupp u ġibdet leħ. Kienet Josiane, libsa skarpin tal-fidda bil-lazzijiet imsalbin u libsa mill-iqsar. kolla lajma resqet lej Fredu li b'kulajn daqxiex kien qed jammira dawk il-ġmil ta' saqajn. Imma meta waslet quddiemu ħażditu għax waqfet mument, emżitu u baqgħet mixja b'wiċċa imdawwar leh. Meta qaddietlu l-ħażda tbissem waħda kbira u dar dawra tont qisu mwaħħal fuq Pern. Minnaħa l-oħra Silvana kienet ġejja li ħtaġġel u meta dar għal ftit ma ħabatx wiċċu magħha. Din ukoll daħqetlu u għamlitlu sinjal biex imur warajha. Fredu baqa' ħalqu miftuħ. Tfajlet wiċċhom tost kien jaf ħafna, imma dawn kienu jirbħulhom fil-wisa. Baqa' iħares lejha u meta qabet wara n-nies, tela fuq ponot subaħi biex ikompli jara. Fl-aħħar dar u jsib lil Carmen wieqfa quddiemu. Ħaseb li kienet qaltlu xi ħaġa u ma semaħħiex u qal: "Skużi, sinjorina," imma Carmen ma weġbitux, emżitu wkoll u telqet. Jekk kien staġeb bitnej l-oħra, staġeb iżjed b'dina x'middiera kienet tifla bil-ħaqalu tar-ruħ. Ma setax xifhem x'kien għaddej minn għalih. Għadda idejh fuq wiċċu għax ħaseb li kien qed joħlom u messil qronfla u x'engel spalleh. "Nisa," qal f'qalbu, mur ifhimhom. Dak il-ħin jinduna li kienet risqa' mara oħra, dritta dinjituża, iġġib suġġessjoni. Kien għadu skantat idejh ma' wiċċu meta din ukoll waqfet quddiemu u kejlitu bħarsa imqita minn rasu sa riġleh. Inħasat u bħal daħal f'qoxortu, ma kienx jaf jitbissimx jew jitlobx skuża ta' ħaġa li ma kienx jaf x'inhi. Dorti reġittatu ħarsa minn isfel għal fuq u telqet, u Fredu bħal imbellaħ baqa' iħares warajha. Dak il-ħin induna li Filip kien qed iħares lejh u jitħaq bil-qalb u fehm li kienet ċajta minn tiegħu, qaqadlu l-pon, imma Filip għamilta birruħu manduna b'xejn. Imma mill-lemmin kienu reġgħu ġejjin it-tlet fajliet li għaddew qabel din id-darba flimkien. Għaddew mal-bankina l-oħra ixejrulu u jagħmlu mossi u żufjett. Issa Fredu kien tassew inkollat u kien se jkellimhom imħatra u mhux imħatra. Imma waslet mill-ġdid Dorothy li ġittatu ħarsa qibsa għall-aħħar u Fredu għal darb'oħra libet. L-erba' tfajliet ġibdu lejn il-kafè, jitqu bil-qalb u Filip ġibet għal warajhom. Rom jordnaw ix-xorb u poġġa fuq mejda battala, tliet passi bot minnhom mnejn seta' jisma' kull kelma li bdew jgħidu. Sewa, issa ħa naraw daqsxejn hawnhekk kif nistgħu napplikaw dak li aħna għedna fuq il-forum tal-proża għal din is-silta. U ħadna silta daqsxejn iktar differenti minn dak minn tas-seklu 19 apposta biex inkunu nistgħu nifhmu iktar dak li qed jiġri ħalli mbagħad anke meta fil-programmi ta' wara meta napplikawhom inkunu nistgħu nifhmu iktar. L-ewwel net. Aħna nistaqsu x'inhi l-kategorija tematika hawnhekk minn din is-silta li ratenna minn novella ta' kelli, l-awtur hija tirrakkonta dehra ta' mġieba żagħżugħa fit-tema ta' relazzjoni bejn mara u raġel. Hawnhekk fil-fatt għandna din ir-relazzjoni ta' dan iż-żagħżugħ ma' dawn it-tfajliet. Il-kategorija tematika għalhekk hija soċjali. Mela hawn diġà tħallna aħna fl-aspett ta' l-istil ta' dan il-programm. It-tieni x'in il-funzjoni tal-proża. Ix-xogħol tal-proża hawnhekk huwa li twassal l-iskantament taż-żagħżugħ Fredu li qed jara li tfajliet jagħtuh daqshekk wiċċ imma l-proża qed tesprimi t-taħwit tal-istaġib. Din hija funzjoni espressiva għall-iskopijiet ta' arti, mela hawnhekk diġà għandna it-tieni element, hija funzjoni espressiva. It-tielet, x'inhu l-mod tal-preżentazzjoni? Minħabba li l-proża qed tevoka s-sentimenti ta' Fredu u jifli ġmielet fajliet u mġibitom li tqanqallu l-iskantament, nistgħu ngħidu li hawnhekk għandna preżentazzjoni evokattiva għax qed tevoka tqanqal. Sewa. Ir-raba' mistoqsija, x'inhu l-metodu ta' espressjoni li staqsejna qabel aħna, sewa? L-awtur qed jinqeda bin-narrazzjoni u bir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb indirett biex iwassal l-ġraja tiegħu. Jiġifieri aħna qegħdin naraw lil-Fredu imma fl-istess ħin qed tidaħħalna biex narawh jaħseb ukoll ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb. U fl-aħħar nett x'inhi l-firxa semantika li jħaddem f'din il-proża. Għandna ħafna konnotazzjonijiet f'elementi bħal b'kulajn daqsiex, qisu mwaħħal fuq Pern, wiċċhom tost, affarijiet huma ħafna soġġettivi naturalment. Anka ronfla tassumi tifsir żejjed, għaliex tassumi tifsir ta' konsolazzjoni f'nofs is-silta. Infatti imissa biex jikkonsla ruħu li anka fil-fatt li mhux qed joħlom, li dawn it-tfajliet għall-ewwel qed iddoħħ daqshekk wiċċ. għalhekk nistgħu ngħidu li s-silta għandha firxa konnotattiva. Sewa, allura id-deskrizzjoni stilistika sħiħa tagħna tista' tkun hekk meta aħna neħdu dawn it-tilqit kollha ta' dawn il-mistoqsijiet, aħna se ngħidu u se nispjegaw hekk. It-tema soċjali li titratta r-relazzjoni bejn iż-żgħażagħ tħaddem għal skopijiet artistiċi proza espressiva u twassala bi-prezentazzjoni evokattiva u bit-teknika tan-narrazzjoni u tar-rappreżentazzjoni tal-ħsieb indirett biex tifrex proza konnotattiva. L-importanza ta' dawn il-punti li semmejna hija li jgħinuna insibu l-kliem biex niddeskrivu u nispjegaw il-proza tas-silta. Allura tajjeb li aħna narawu biex inkunu nistgħu wkoll niddeskrivu kwalunkwe biċċa letteratura li jkollna. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu l-Malti, jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insalmulkom.